الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. كنا معهم بمبايوني من أخطاء المصلين، miongoni mwa makosa ya wenye kuswali. Yasikilize vizuri, haya mambo ni muhimu sana, ni mengi kidogo lakini kivumilie. Jambo la kwanza, aljaharu bin niyya, kudhihirisha nia. Mtu ataka kuswali, anza nawaitu usalli fardha salati, azungumza maneno kwa sauti kubwa, hayo ni makosa. Pili, rafu sauti bil Qur'ani wa dhikri fi athna'i salah, kuinua sauti wakati wasoma Qur'ani au wafanya adhkari wakati katikati ya sala, na katika rukuu au katika kusujudu au wasoma Qur'ani sala ambayo ni yasiri na muda dhuhuri ala asiri, lakini ukawa unadhihirisha mpaka mwenzako jirani yako unamkera, haya ni makosa vile vile. Namba tatu, alistinadu ila amudin au jidari li ghairi haja, kujiegemeza na nguzo wakati wa swali au kuta, kisa uko mwisho ukawa tayari ushapata na kujiegemeza kabisa huku huku wasoma tahiyati mathalan, hayo ni makosa vile vile. Namba nne, kaulu ista'anna billah inda kauli al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baadhi ya watu wanajibu imamu akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hasa waarabu wapenda hiyo tabia. Huku nyuma wanasema ista'anna billah, yani tumetaka msaada kwa nani? Kwa Allah. Tano, atayammumu ma wujudi lma, kutayamamu hali ya kuwa maji yapo. Ili nkosa kwa watu wenye kuswali, wanajirekebisha. Sita, adamu tarasi fi sufufi, kuto kupanga safu vizuri katika zile safu zao. Watarku lfaraji, na kuwacha vitundu tundu baina almusallin, kati ya wenye kuswali. Hili ni kosa, na watu wengi la yahtamuna bisufuf, hawatilii umuhimu katika swala la safu, kama vile baadhi ya watu ambao wanajua umuhimu wa sutra lakini hakiswali wala hatilii umuhimu. Wamkuta mtu kasimama katikati hapo wala haeti sutra, hili ni tatizo, ni kosa. Saba, adamu iqamati sulbi fi lqiyami fi rukui wassujudi waljulusi, kuto kusimamisha mgongo wako vizuri wakati wa kurukuu. Mtu amerukuu yani ameinama kidogo tu au ameinama sana, hiyo yote haitakikani. Kadhalika ukisujudu, usujudu yani mgongo wako unyoke vizuri, usijikunje kunje, hapana, ni makosa. Kaulu baadhi dakhilina ila almasjid, kauli ya baadhi ya watu wanaoingia msikitini, labda akachelewa rakaa moja au atakaa subiriwe ni imamu, inna allaha ma'a sabirin, kwa jikoza koza kana kwamba mwambie imamu hakika Allah yuko pamoja na yenye kusubiri, kwa hiyo nisubiri, usienuke katika rukuu yako, nimekosa vile vile. Shehe katuwekea hapa la tisa, adamu tamkini al-a'dha'i saba, kuto kumakinisha viungo saba. Mtu ya sujudu lakini bapa la uso tu ndo kaweka chini, pua hajaiweka au ncha za vidole mguu mmoja uko juu juu hivi, anatakana viungo saba vyote viguse, viganja vya mikono viwili, ncha za miguu za vidole, magoti mawili, na bapa la pua na bapa la uso na pua. Kwa hiyo warafi'i alqadamaini, na kuzienua nyayo mbili huko kwa sujudu, hasatan inda sujudi, hasa hiyo inakuwa katika kusujudu. Au jalu ihdahuma ala al-ukhra, au nyayo moja kwa yaka juu ya nyingine, hiyo style waiweza kuisikia, hebu jaribu hapa. Aiwa, hivyo haitakikani hiyo shekhe. Hizo za kina jumaa hizo. Kadhalika kumi, intidharu al-imami in kana jali sajidan hata yarfa, kumsubiria nani imamu wakati anasujudu mpaka anainuka, na wewe fanya nini wasujudu, haitakikani vile vile. Kadhalika i'adatu at-tashahhud maratan thaniya, kuirudia tahiyatu mara ya pili, kaisoma mpaka kapata mwisho, nimekosea nini, anza tena moja. Airudia, yatokea hiyo kwa baadhi ya watu, haitakikani hiyo. Kadhalika tawarruku makana liftirashi wal aks, sehemu ya kuketi kikao cha mwisho, tahiyatu ya mwisho ni ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina na tahiyatu ya kwanza nawe na uketiji wako sio? Hebu keti tahiyatu ya kwanza Sheikh. Ewa, tahiyatu ya kwanza ni. Tahiyatu ya pili ya mwisho yani ina uketiji wako. Keti. Huwa. Kwa hiyo kubadilisha ya kwanza kaeka mwisho ya mwisho kaeka kwanza ni makosa. Kiamul masbuti kabla taslimi al-imami. Kusimama yule mtu aliyepita ni rakaa moja au mbili. Wakati imamu hajamaliza salamu wewe usimama juu ni kosa. Mpaka imamu amalize salamu zote ndipo wewe usimame juu. 15. Ihmalu raf'i al-yadaini 'inda takbirati al-intiqali. Kuto kutilia umuhimu kuenua mikono miwili wakati ya zile takbira za kuhama, mara umisjudu, mara kuna sehemu za kuinua mikono. Kuna mwingine amkuta aenda hivi hivi. Hainui mikono hivi ni makosa. Na sehemu za kuinua mikono ni hizi zifuatazo. Inda takbiratul ihram, takbira ya kwanza kuirimia sala. Inda ruku, unapoenda kuruku, baada al-faragh min ar-ruku, unapomaliza kuruku. Inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal ila ar-rak'ah ath-thalithah. Na pale unaposimama kutoka kwenye tahiyatu ya kwanza uende rak'ah ya ngapi? Ya tatu. Hapo sehemu za kuinua mikono. Na kuinua mikono si kusema sami Allahu liman hamida, mikono yaangalia juu. Aa, mikono inakuwa hivi, yani kama unapiga takbira tu al-ihram. Kadhalika musabaqatul imam, kumtangulia nani? Imam. Ni makosa, haijuzu. Kadhalika 17 al-isra'u fil khuta, kutembea mwendo wakati anapiga hatua, labda hakuna sutura sala imeisha napata sutura. Tembea mwendo wa kasi kaje kwa sokoni. Natembea taratibu polepole taratibu. Eh? Kadhalika 18 itiani almasjid baada akli as-sawm au as-sum. Kuja msikitini wakati umekula kitunguu na wala hujapiga mswaki haitakikani. Maana harufu ni mbaya mdomo. Sasa sikwambii wale waliopewa mtihani wa kuvuta masigara ambao ni haramu. Hao ndio maradufu haitakikani waje namna hiyo. Kadhalika isbalu yadaini, kuswali huko anyosha mikono yake, hafungi mikono. Eh, kama anavyofanya maibadhi au mashia. Umeelewana? Hiyo ni jambo la kimakosa. Kadhalika taghmidu al-ainaini, aswali lakini kafumba macho yake mawili. Yatokea hiyo hasa wale maimamu. Mtakuta asoma huko kafumba macho kabisa. Hiyo itakikana, utakana mtu kiswali kunue macho. 21 atanafulu inda ikamati sala, kuswali suna hali ya kuwa swala imekimiwa. Wewe endelea na suna tu, endelea na suna wakati swala imekimiwa. Hapa hayo ni makosa. Sasa hivi watu wajirekebishe, maana kuna baadhi ya mambo hufanywa hapa msikitini. Kadhalika taruku raddi salami bil ishara, eh, kuacha kurudisha salamu kwa ishara. Mwingine aje mwana mwenzake asali amlazimisha na salamu, salamu alaykum. Sasa mwenyewe swali mwingine eh, arudisha salamu, haitakikani hiyo. Niliona upande wa goma goma huko wakati ile naishi homa huko. Hayo mambo hayo. 23 maddu lafzi akbar, yasema akbar. Mzee Madimsa ndio alifundisha hiyo habari hii. Eh? Kanaambia itakikani useme au Allahu akbar au Allahu akbar au Allahu akbar. Yani rafiki yake nifundisha hivyo. Kwa hiyo Allahu akbar inasemwa hivyo. Sasa masala ya kuweka mada nyingine ni fupi. Akinyanyuka juu subhanallah, wamjua hata huyo aporomoka huyo. Eh, wapanda juu. Hata haitakikani. Takbira zote ziko sawa sawa. Allahu akbar zote. Eh, ukienda chini Allahu akbar. Allah. Kwani ile ya kwanza ina nini na hii ya pili ina nini? Mbona zote moja tu? Umeelewana? Kadhalika jamani ni nyingi kidogo, ziko 40 hizi. Twende. Adamu taghtiyati al-aatifi, kuto kuziba mabega. Wewe waswali lakini mabega yako wazi. Wale wanaoswali na kaushi wazi. Wafahamu hilo ni makosa. Eh? Kadhalika as-salatu fi thiyabi ar-raqiqa, kuswali na nguo nyembamba. Alati tasifu launa al-basari, mpaka inaonyesha mpaka mwili wako ule pale. Hiyo pia haitakikani. Al-busaqu tijaha al-qibla, kutema mate upande wa kibla. Kwa wale wanaoswali sehemu labda nyumbani kwake, mtu mwenyewe tu anaona ngoja ni swali hapa, kajiwekea kijisutra. Sasa akaona anaswali mate yamemjaa na yuko ndani ya swala, afanyeje? asema fu mbele yake haitakikani. Eh? Kadhalika katfu shari wa thawbi, kukunja kunja nguo au nywele ukazikunja kunja au kavishona au kazisuka. Hiyo pia haitakikani. Wengine wana mbona anasumbua hizo nywele nyingi? Wana Waarabu wana nywele nyingi, eh? Basi, eh? Ndani ya sala azikunja kunja zile kamala. Au watu wa vilemba mara kimekuwa hivi, mara kimefungwa, mara kimefanya hivi. Yaani wanasumbua. Yaani 28 alharakatu fi salati, kutingishika sana katika sala haina kitani. Jamani, baadhi ya masahaba ilikuwa katika moja ya vita Mtume alikuwa na masahaba wake. Mmoja kaekwa alinde, alafu akaliona masahaba amelala kabidi ya swali. Basi adui akamdunga mshale wa kwanza yuko kimya. Mshale wa pili yuko kimya. Mshale paka alivyozidiwa na ile mshale ndipo akaanguka. Hiyo yote ni kuonyesha khushuu katika sala. Kuna baadhi ya watu walikuwa kwambia ukitaka kunitoa mwiba au funza kwenye mguu basi nisubiri na swali. Ndio nitoe pole pole. Jinsi alivyotulizana. Lakini hawa sio siku hizi. Allahu almusta'an. Taharuki imekuwa nyingi. Salatu ba'd al-maradha jalisa ma qudratihi 'ala al-qiyam. Kusali baadhi ya watu walio na ugonjwa. Ugonjwa wa kawaida hafifu ambao anaweza kusimama. Lakini akawa anasali kuketi ma kudratihi ala alqiyam, pamoja ya kuwa anaweza kusimama. Haya ni makosa. Kama una uwezo wa kusujudu au kama una uwezo wa kusimama, ila tu labda kwenye kusujudu ndio unapata tabu, simama. Unaelewana? 30 adamu tazayuni bil libas, kuto kujipamba na mavazi. Mtu aje msikitini shehe, kama enda kuuza sisi karanga haitakikani. Waje msikitini vaa vizuri. Kama una manukato pia jipulize vizuri. Eh, mwenzako anasikia harufu nzuri bwana. Wewe unanuka korosho. Namna gani? Eh? Hii 31 kaulu akama Allahu wa adama na wakati qad qamati as-salatu qad qamati as-salatu. Kuna baadhi ya watu wasema haya maneno. Akama Allahu wa adama, kwamba Allah kaisimamisha na kaidhinisha. Haitakikani hiyo, ni kauli ya bid'a. 32 i'tiqadu. Eh? أفضلية القيام عند قد قامت الصلاة. كيتأكد كما فك بالي من يقيم كتبه قد قامت الصلاة ndio usimam pia ile nikosa. Hakuna mambo hayo. 33 ishghal an-nazar. Wahi ndio kubwa hii. Mtu aswali mzee lakini akipiga jito huko huko lipo. Sasa nini? Watu mtu macho yatulii mara huku mara huku juu pia. Jamani ukiswali angalia mahali unaposujudu. Eh? Viji maso maso huku vya nini? 34 adamu kadhimi tasaqubi, kuto kuzuia ile kupiga miayo ndani ya swala na wenzake. Na sasa kama wewe una nini wewe, zuia miayo yako hiyo toke pole pole labda. Eh? Kadhalika taghtiyatil fami, mwingine aswali lakini yuko mdomo hata uyumbi. Hapana, hiyo ni kosa. Ukiswali lazima mdomo uwe unaongea. Hakada. Usimshawishi mtu mwenzako. 36 tashbiku al-asabi. Vidole mara mtu aswali mara ndani ya swala kwenye ruku. Eh? Fanya hivi vidole kwa banja vidole hayo fanya. Sasa una nini wewe uswali wewe? Hayo ni makosa yote shehe ataorodhea hapa. Kadhalika atamayul fi sala, ulegevu ulegevu kwenye sala. Vivu vivu nini yote haitajikani. Kaulu subhana man la yasfu fi sujudi sawa. Sasa katika swala kuna imamu ndiye mwingine ana sujudi sajdatu sawa. Wewe kwenye kusujudu hapo wasema subhana alladhi la yasfu. Ametakasika Allah ambaye hasahau. Dua hii yako wewe. Haija kuja katika hadithi. Adamu adai tahiyati almasjid, kutokuleta tahiyati almasjid wakati mtu ameingia msikitini. Haya ni matatizo pia ya baadhi ya watu. Mtu aja aketi tu kama kwenye kijiwe. Haitakikani hiyo. Labda iwe swala imefika hasa ndipo tengia kwenye swala. 40 taqaddum al-imam yasiran 'ala al-ma'mum idha kana ithnain. Wakati maswali watu wawili, wewe ni imamu wako. Mmoja kuwa mbele kidogo, ma'mum kuwa nyuma. Hii ni bid'a uzushi. Nyote muwe sawa sawa. Imamu anakuwa wapi? Kushoto. Maamuma anakuwa kulia. Lakini miguu iko sawa sawa. sio mmoja awe mbele kidogo mmoja awe nyuma, hakuna kitu kama hicho. Kadhalika عدم تحريك اللسان والشفتين اثناء القراءه kutopingisha ulimi na madomo mawili wakati wa kusoma pia, hili nkosa ndio ile kufumba mdomo ile kama vile imejirudia sasa. Mwisho 42 hajzu makani bil masjid, kujizuilia mahala msikitini. Yaani kuna mahala hapo mpako wewe hapo, hata aje nani utamnyanyua, hiyo haitakikana. Kwa sababu si katika utaratibu wa Kiislamu. Anayewahi safu ya kwanza kawahi ni sehemu yake, lakini mimi nasema hapa mpa mzee fulani hapa haitakikana. Msikitini haijuzu mtu kushika mahala nipate, akaweka kiti si akaweka nguo yake hapo, hiyo haijuzu. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. نعم شيخ. أنا أصلاً سنة سؤال لكن الشعور